राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 1 मार्च 2001 प्रातः लगभग 11 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर राम बात सुना रहे मन में बात भी व्यसन है सुनाना वो व्यसन है बोल रहे व्यसन बात अटू है भक्ति योग और शुरू यह नियम है कि प्रत्येक रचना के मूल में कोई कोई न कोई रचयिता होता है। ये सिद्धांत है कि जो रचना होती है उस मूल में कोई रचना करने वाला होता है, बिना रचना रचना कई कैसे है। इतनी चीजें बने है, मकान बने, तो रचना करने वाला कोई पहले है, तब रचना हुई है। तो संसार इतना पैदा हुए हो, इन्हें पैसे मूल में कोई परमात्मा है, वो ऐसी चीज है, वैसे बिना ऐसी चीज कैसे रचना हुई। प्रत्येक उत्पत्ति के मूल में कोई न कोई अनुपन्न तत्व रहता है, जो उत्पन्न नहीं होता है ऐसा हो जाता है। अगर ये उत्पन्न होते आगे हृदय में कोई न ऐसा है वो उत्पन्न नहीं होता, वो उस परमात्मा रहते हैं। सब उत्पन्न उससे होते हैं, वो निष्कर्ष रहता है। हाँ पुस्तक में अगर मनुष्य संसार की तरह मान संसार को मानता है तो मानता है, यह प्रशंसा से रचयिता को नहीं मानता तो यह बहुत बड़ी भारी भूल है। संसार को मानता है, संसार रचना वाले को मानता ही नहीं, भूल है। कोई रचना हो जाए तो रचना करने वाला कोई होता है। जो पराजीव और अपरा जगत दोनों का आश्रय तथा प्रकाशक है, उस परमात्मा का निर्विश्वास कल योग से साथ आत्मीयता करना अथवा उनके शरणागत हो जाना सारे के लिए बहुत लाभदायक है। एक परमात्मा है, इतना बड़ा संसार है, तो बोलते और मकान है, इतनी चीज है, तब लग रहा है, तो कोई न कोई इसमें लगाने वाला है, नहीं तो कैसे हुआ। ऐसे हम आप हुए तो माँ बाप के बिना कैसे रहता हुआ, माँ बाप है माना ही पड़ेगा। मद्दिक हो चाहे मद्दिक हो, अबार हो चाहे मत हो, कोई उत्पन्न होगा तो वो अनुत्पन्न चीज है कोई परमात्मा। उस परमात्मा का शरण हो जाना, उनमें आदमी अपने अपना बनना अथवा उसे शरणागत हो जाना साधु के लिए बहुत लाभ आवश्यक है। यह परम कर रहा है स्वागत मिलना। मैं धनी रहित नहीं हूँ, मैं मालिक रहित नहीं हूँ, मैं पिता रहित नहीं हूँ, मैं रक्षक रहित नहीं हूँ, और रचना रचयिता के बिना कैसे हुई है। वो हमारे पिता, वे हमारे है, वे परमात्मा है। भगवान को माना भगवान मेरे, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा है। परमात्मा कैसा है कैसा नहीं है यह जानना आवश्यक नहीं है। कैसा है, कहा जाता है, क्या करता है, कुछ देखता है, क्या सुनता है, क्या करता है, इसे संदेह नहीं। कि अपने पिता को कैसे जान सकते हो कि पिता ऐसा है, ऐसा है, पिता है मेरा, मैं आया कहाँ से, मेरा माँ के कैसे आया, मैं आया कोई आए, सब बिना माँ कौन आया। ये तो बैठा है ना, मेरा माँ कोई है का कोई हो सकते ही नहीं। माँ कैसी है, कहाँ है, सब माँ है जरूर, माँ माँ बड़ी माँ है, मीठी माँ है, बड़ी माँ सेवारी माँ है सबकी, हिंदू और मुसलमान ईसाई सभी माँ है, सबका सुर है मूल माँ एक है। ये जाना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है साधक के लिए, केवल इतना ही मानना आवश्यक है कि परमात्मा है और मेरा है, है और मेरा है, मेरा पिता है, मेरा पिता है, है और मेरा पिता है। पिता को मानता या जानता कोई नहीं, माँ को कोई जानता नहीं, पिता बेटा सभी, भाई और भाई सभी पिता को मानते हैं, जानता कोई नहीं, था ही नहीं पहले, उसे सत्ता ही नहीं थी, प्योर पानी की बूंद जाने क्या, कोई जान सकता ही नहीं, मान सकते माने बिना, और माने बिना रह नहीं सकता, क्योंकि किसी से तुम पैदा हुए हो तो माना पड़ेगा ही, जो कह जखमार के मानना पड़ेगा है एक मालिक है, एक मालिक है, वो मालिक हमारा है, हमारा है, जैसे बालक कहता है माँ हमारी है, हमारी माँ है, परंतु मालिक बता कैसे, बता नहीं सकता, किसी को भी माँ याद नहीं है, किसी को भी कोई बताओ, भाई बहनों में से कोई भी अपनी माँ को बताओ, अरे माँ के बिना कोई नहीं है, सब है ना छोटा बड़ा, माँ के बिना कोई नहीं है, तो माँ बाप सब है, तो पूरा पूरा सारा आखिरी हद में जो नित्य माता पिता है वो परमात्मा है, सच्ची बात यह है। इसको इंद्रिया मान बुद्धि इंद्रिया के द्वारा नहीं जान सकता, नहीं जाना जा सकता, प्रत्युत केवल माना जा सकता है, जाने जैसे मानना है, मानना पड़ता है, माँ को ही मानना है, माँ किसको याद है, ऐसे माँ से मैं जन्म लिया, किसी को कोई भाई बहस हो कोई बता सकता, पर माँ बिना कोई है ही नहीं, माँ नहीं हो तो हम आते कहाँ से, कहाँ से आते बताओ, तारी माँ है माँ है, ये माँ झूठी है मर जाती है, वो माँ मरती नहीं है, वो मस्त माँ है, कितनी शिशि पैदा हो जाए फिर भी फर्क पड़ता नहीं, सबसे ले जाए तो फर्क पड़ता नहीं, ऐसी माँ है, ऐसी माँ वो भगवान है, कोई ना कोई है मूल में, नहीं तो हम आए कहाँ से, परमात्मा है और वह मेरा है, दो बात है और मेरा है, उस इंद्रिया मन बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, प्रत्युत केवल माना जा सकता है, रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकती है, अंश अपने अंश हुए, अंश को कैसे जाना है, मान मान नहीं सकते, परमात्मा विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत शब्द विचार का विषय है, मानो तर्क तर्क नहीं भी दर्शित करी, वो फिर माँ को मानना ही पड़ता, ये मेरी माँ है और कोई कोई चारा ही नहीं मुझा, किसी को याद नहीं है, कितने बैठे थे हमें बताओ भाई, इसे माँ समय हमने इसे जन्म लिया, मानना ही पड़ता है, मेरी माँ है, मारे पिताजी है, मारे माँ में बड़ा आनंद है, आनंद विश्वास विश्वास मारी माँ छोटा बाल गोदी में रखता है, बड़े भाई को तेरी माँ नहीं उन्हें हुआ, मेरे बिना माँ कैसे हो जाएगी तेरी मैं सम्मति दूर होगी, माँ मरी है व्रत घर में रहे तेरी माँ है, तेरी माँ कैसे हो जाएगी? अरे भगवान का अधिकार समझो, श्रद्धा विश्वास का विषय है। इसको मान कोई स्वीकार कर तो है, न स्वीकार कर तो है। माँ हमारी है, हमारी माँ है। माँ मान दावे माँ भाई माँ है भाई। ऐसे जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मानते, जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, अथवा विचार किया जा सकता है, परंतु जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते, उसको हमने देखा नहीं, उस पर श्रद्धा विश्वास किया जा सकता, और क्या करे और क्या करो, विश्वास क्या करोगे, और कुछ कर नहीं सकते, विश्वास कर सकते है भाई। माँ है मेरी, माँ किसी को याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, बताओ किसी को याद है, बताओ किसी को याद नहीं है। माँ बाप के समय तो हमारा शरीर भी नहीं था, तो जाने कैसे, माँ के समय तो शरीर था पूरा, परंतु याद नहीं किसी को भी, माँ किसी को याद नहीं। और मैं हूँ तो माँ मेरी है, संदेह नहीं है, जानता कोई नहीं है, मन बिना रह सकता ही नहीं भाई, तू कहाँ रहेगा, माँ नहीं तू कहाँ रहेगा। अपने द्वारा किए हुए श्रद्धा विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता, हमने माँ को मान लिया, आप कैसे मिटाओगे, आप मिटा सकते नहीं, मैं मानता हूँ विष्णु को, मैं कुछ न तो मैं मानता हूँ, मेरी सत्ता ही नहीं हो सकती बिना उसके। ईश्वर को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं, जैसे माता पिता को हम जान नहीं सकते, पति तो मान ही सकते हैं, क्योंकि उस समय से हमारी शरीर की सत्ता ही नहीं थी, पिता के शरीर नहीं था। कैसे कैसे जाना दे, अगर इस बाप ने शरीर की सत्ता मानते है तो माता पिता को मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, जख मार के मानना पड़ेगा, हमारी माँ है हमारे पिता, हम है तो माता पिता भी है, कार्य है तो उसका कारण भी है, ऐसे ही हम स्वयं है तो ईश्वर भी है, हमारी सत्ता ईश्वर के होने से प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारी सत्ता है ईश्वर के होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम नहीं इस तरह अपने होने पर निषेध कोई कर सकता ही नहीं, अब अपने होने पर निषेध नहीं हो सकता, फिर ईश्वर को भी निषेध नहीं कर सकते, अपना आप हो तो भगवान भी है, माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, माता तो माता फिर भी जान सकते, क्योंकि माता के समय शरीर बन चुका था हमारा, पिता के समय तो शरीर भी नहीं बना, क्या जाने पानी की बूंदियां चिखला जाने बा, माता की अपेक्षा भी पिता को जानना असंभव असंभव है, क्योंकि माता के जन्म होने के समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता के समय से तो हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी, भगवान संपूर्ण संसार के पिता है, हम भी जब पहले पिता ही तो है, मैं पिता हूँ, पिता हमारे को माता देता संपूर्ण सत्ता, माता दाता है दादा ही मैं हूँ, माता पाता है पिता ही मैं हूँ, तुम्हारा वो हमारा पिता है, हमारा वो हमारा है, और कोई हमारी चीज नहीं है, सब हमारे साथ बनती बुलती है, वो हमारा है। पिता से लोक से सरासर से, इसलिए भगवान को जानना तो सर्वथा असंभव है, उसको तो माना ही जा सकता है, माने बिना दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, माने बिना उपाय क्या कर बताओ। माना जानने से कमजोर नहीं होता, माना कमजोर नहीं है, ब्रह्मा है भगवान को निर्णता पर मानने से उनमें आत्मीयता हो जाती है, आत्मीयता होने से उन्हें प्रेम हो जाता है, भगवान हमारे पिता है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारे मित्र है, मित्र है, हमारे पिता, हमारी माँ है। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो वर्तमान में भी प्रतीक्षण काशी जा रहा है, ये संसार का संसार विश्वास योगी है और संसार विषय होगा निश्चित, और प्रतीक्षण जा रहा है, ये सही पहले नहीं थे तो फिर नहीं रहेंगे और अभी भी घट रहे हैं, जितने वर्ष आ गए उतने घट गए उम्र में से, ये इतने विश्वास लायक नहीं, भगवान ही है। एक महाराज जी जो ये ऊपर आई ना महाराज जी लाइन, भगवान को दृढ़ता पूर्वक मानने से उनमें आत्मीयता हो जाती है, हाँ? और आत्मीयता होने से उनमें प्रेम हो जाता है, हाँ? है ना। तो महाराज जी जैसे माता पिता को जानते नहीं है बता देते हैं तो उस समय उनको तो ये आ जाती है, तो भगवान को जैसे प्रेम हो जाता है तो वो सगुण रूप से दिखते तो नहीं है, तो उसका जैसे वो चिंतन होने से फिर वो सगुण रूप से प्रकट होके आ सकते हैं, जैसे माता पिता की तरह वो प्रकट होगा, वो प्रेम जब बढ़ेगा तो उससे वो प्रकट होके दर्शन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो गई, मैं जाना शंकर भगवान के मैं जानता हूँ, प्रेम प्रकट हो जाए, प्रेम प्रकट हो गई, मैं जाना, मैं जानता हूँ, आज इतो घणो आज।